Agnes. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 czerwca, minęła 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Prezydent nie chce łączenia referendum konstytucyjnego z pytaniami o przyjmowanie uchodźców. Małgorzata Sadurska, kandydatką do zarządu PZU, minister żegna się z kancelarią prezydenta. W tym serwisie także o proteście ekologów w Puszczy Białowieskiej. Na początek rozmowy z marszałkami Sejmu i Senatu, w poniedziałek z przedstawicielami Kukiz 15. Prezydent informuje, że rozpoczyna konsultacje dotyczące zmiany konstytucji. Po południu będzie rozmawiał z Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Karczewskim. Andrzej Duda powtarza, że chce w tej sprawie referendum. Chciałbym, żeby Polacy wypowiedzieli się co do kierunków ustrojowych, jakie widzą dla Rzeczypospolitej na następne dziesięciolecia. Chciałbym, żeby w tym referendum moi rodacy wskazali ekspertom i politykom te kierunki, w których chcieliby, żeby był reformowany ustrój Rzeczypospolitej. A jednocześnie prezydent stwierdził, że nie chce łączenia referendum konstytucyjnego z pytaniami o przyjmowanie uchodźców. Andrzej Duda jest zdania, że w tej sprawie mogłoby być przeprowadzone oddzielne głosowanie w czasie wyborów parlamentarnych w 2019. Jeżeli to referendum konstytucyjne będzie udane i sprawa uchodźców nadal będzie w przestrzeni międzynarodowej wzbudzała emocje i powodowała te naciski na Polskę, to ja sam jako prezydent Rzeczypospolitej wystąpię do Senatu z zapytaniem w kwestii referendum, czy Senat wyraża zgodę na referendum dotyczącego przyjmowania uchodźców. Przypomnijmy, prezydent już na początku maja zapowiedział wniosek do Senatu o przeprowadzenie referendum konstytucyjnego. Chce, aby głosowanie zostało przeprowadzone 11 listopada przyszłego roku. Małgorzata Sadurska z kancelarii prezydenta może trafić do zarządu PZU. Jest kandydatką, potwierdził to w Sejmie szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Jest kandydatem. Do tego jest Rada Nadzorcza. A kandydatem? Na jakie stanowisko? Ja ogłoszę to stosownie w Sejmie. Ale na wiceprezesa PZU? Nie na wiceprezesa PZU. Jest kandydatem do zarządu. Małgorzata Sadurska złożyła rezygnację z funkcji szefa kancelarii prezydenta. Dymisja została przyjęta. Wcześniej media informowały, że w PZU miałaby dostać funkcję wiceprezesa. Ekolodzy, w Puszczy Białowieskiej trwa protest. Doszło do interwencji policji. Kilkunastu aktywistów Greenpeace i Dzikiej Polski w okolicach Czerlonki ponownie unieruchomiło ciężki sprzęt do wycinki drzew. Rozwiesili też transparenty z apelem o zaprzestanie prac. Domagają się objęcia całej puszczy ochroną Parku Narodowego. Po kilkugodzinnym proteście policja odpięła od sprzętu czworoblokujących. Aktywiści mówią jednak, że nie ustąpią, chcą prowadzić akcję tak długo, aż na miejscu pojawią się naukowcy, którzy ocenią skutki wycinki. Leśnicy z kolei twierdzą, że usuwanie drzew jest konieczne, bo chodzi o martę, fe drzewa zasiedlone przez korniki. Nawet 3 lata więzienia mogą grozić właścicielowi cyrku, w którym zawaliła się widownia. Do wypadku tuż przed występem doszło pod koniec maja w Wojcieszowie na Dolnym Śląsku. Z 1,5-metrowej konstrukcji spadło 15 osób. O działaniach śledczych w tej sprawie mówi szefowa prokuratury rejonowej Nowej w Złotoryi, Danuta Górecka. Postępowanie prowadzone jest dwuwątkowo, bo jeden wątek to jest właśnie ten dotyczący narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. A drugi wątek z naruszeniem przepisów prawa budowlanego. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że właściciel cyrku nie miał odpowiedniego pozwolenia od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na ustawienie tej widowni. W czasie upadku żaden z widzów nie doznał złamań, zakończyło się jedynie na siniakach i otarciach. Na koniec w serwisie Trójki Wielka Brytania. Od rana informujemy Państwa o wyborach parlamentarnych, tym razem w kontekście Polaków żyjących na wyspach, a to około 800 tysięcy osób. Jak odbierają to głosowanie, w jakim stopniu zadecyduje o ich życiu, także w kontekście zbliżającego się wyjścia z Unii Europejskiej. To pyta Adam Dąbrowski. Ja jestem generalnie zainteresowany wydarzeniami w świecie i polityką. Pan Wojciech śledził kampanię. Byłem zainteresowany będąc w Polsce, więc jestem zainteresowany również tutaj. W Anglii mieszkam od 10 lat i chcąc nie chcąc stałam się obserwatorką ruchów na scenie politycznej. Pani Hanna dodaje jednak, że jest chyba w mniejszości. Ja nie zauważyłam, żeby Polacy szczególnie interesowali się przebiegiem kampanii. W tych wyborach imigracja była jednym z głównych tematów, tłumaczy mi profesor Simon Hicks z London School of Economics. Przez cały czas priorytetem dla Theresy May była

wspominać, wspominać choć raz. Choć kawał odgrzany podobno nie cenię, lecz silny jest bezwład i przyzwyczajenie. Choć kontekst ulata jak łezka od rzęs, to dowcip po latach ma sens. Więc śmiejmy serdecznie się, bez uśmiechu źle. Niech bawi nas to, co jest, skąd wziąć dziś nowy tekst. Powtórka z rozrywki, powtórka z rozrywki, skoro szyt przypomnień przyszłości wyrywki. Tu żart odkurzony, tam dowcip sprzed lat. Rozrywka z powtórki? A jak? Powtórka z rozrywki powtórka, słuchają jej biura, słuchają podwórka, a czas sobie płynie banalnym tik-tak. Rozrywka z powtórki? O tak. Więc śmiejmy serdecznie się, bez uśmiechu źle. Niech bawi nas to, co jest, skąd wziąć dziś nowy tekst. Powtórka z rozrywki powtórka, słuchają jej biura, słuchają podwórka, a czas sobie płynie banalnym tik-tak. Rozrywka z powtórki? O tak. A ja? A ja? Tak, tak. Państwo, od wczorajszego wieczoru, od kiedy podaliśmy te informacje o tym, że nie żyje Andrzej Zakrzewski, wieloletni szef redakcji Rozrywki Trójki, piszą o tym do nas, do Akademii Rozrywki, do sekcji Rozrywki programu trzeciego, że to nazwisko będzie się Państwu już zawsze kojarzyło z taką zapowiedzią. Powtórkę z Rozrywki przygotował dla Państwa Andrzej Zakrzewski. Bo rzeczywiście przez wiele lat razem z Ireną Neneman tworzyli ten program. No i rzeczywiście w takich sytuacjach, kiedy przekazuje się informacje o odejściu kogoś tak ważnego dla Trójki, czuje się, jak banalnym tik-tak płynie sobie ten czas, że zacytuję fragment tej naszej powtórkowej piosenki. Jutro po 13:00 będziemy wspominać w specjalnym wydaniu Akademii Rozrywki Andrzeja Zakrzewskiego, a dziś pomyślałem sobie, że Andrzej na pewno nie chciałby, żebyśmy zmieniali w jakiś szczególny sposób powtórki z programu, program powtórki z rozrywki. On przecież przez wiele lat starał się wprowadzać Państwa w dobry nastrój. O tej porze, po 13:00 wprowadzać słuchaczy programu trzeciego w dobry nastrój. To też wybrałem do tej dzisiejszej powtórki jego ulubiony autorów, jego ulubionych artystów, twórców kabaretowych, piosenki, takie, które wiem, że lubił, i tę dzisiejszą powtórkę z rozrywki też w specjalny sposób Andrzejowi Zakrzewskiemu dedykujemy. Zatem będą na początek Rycerze Andrzeja Waligórskiego, potem piosenka z tekstem Andrzeja Waligórskiego, Progresja, i to jest ulubiona piosenka Andrzeja. Śpiewa tę piosenkę Olek Grotowski, i Andrzej Zakrzewski poprosił kiedyś Olka Grotowskiego, żeby umieścił specjalnie dla niego na płycie tę piosenkę, i rzeczywiście na jednej z płyt Olka Grotowskiego ze specjalną dedykacją dla Andrzeja Zakrzewskiego ta progresja się znalazła. Będzie pamiętnik młodej lekarki, czyli Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek, również ulubieni twórcy Andrzeja Zakrzewskiego, a zakończy to wydanie ze specjalną dedykacją Jonasz Kofta swoją piosenką. Bardzo Państwu dziękuję. Proszę Państwa o to, żebyście pamiętali o Andrzeju Zakrzewskim. No i zapraszam na jutro, na kilka minut po 13:00, na specjalne wspomnienie. Rycerzy trzech, Kmicic, Wołodyjowski, Zagłoba, gnębi nas pech, wszystkim nam się Oleńka podoba, ach, podoba. Zwalczcie tę chuć, innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, musimy knuć, jak tu pozbyć się radzić.

Pan Zagłoba dla przykładu usiekł słynnego burłaja, którym po wysuszeniu i naparzeniu smakował wypisz, wymaluj jak ulunk. Tak, może jak Junem. Albo jak nawet. Nataraj. Z tak. tym, że pachniał dużo lepiej. I dużo mocniej. Tak. A propos, coś tu pachnie. Tak, to kiełbaski kotlińskie już się upiekły. Wszystkie? Tak, wszystkie, tak. Ba! Ale czymże je będziemy konsumować, skoro sztućców nie mamy? A po co nam sztućcy, jak to czym? Też się was, moi głupio, pytasz. Do dzieła, koledzy, szable w dłoń. Szable w dłoń. Szable w dłoń. Łuki, piłki, a łupy wziąć w kroki. Hajda na koń. Hajda na koń. Okażemy się godni epoki. Epoki ruszamy w bój. Ruszamy w bój. Aby odbić chwilę biczówną, Bogusław zbój, straszliwy zbój, nie zwycięży nas nigdy. Wierzby nas strogą, ociepiały. Ksiądz znowu zapadł na migdałki, a jakiś starzec zapaździały. Brzdąga na stronach dyrdymałki, głowę łysiutką ma jak gałka, nóżki za nim ledwie wloką, a zabytkowa dyrdymałka reprezentuje styl rokoko. Melodia gmatwa się i wije, nad wsią przeciąga deszcz i słota. Wójt swojej żonie plecy myje, a zootechnik bada kota. I kury już pozasypiały, i jesz, i wesz, i wilk, i stonka. I tylko starzec zapaździały na dyrdymałce swojej brzdąka. I myśli przy tym, mocny Boże, jak się rozegram, jak rozigram, to cały ból w melodię włożę i całą młodość swoją wygram. Wyśpiewam smutek, żal i troskę, miasta, pałace i żołnierze, i dreszcz przeszyje nagle wioskę, i włos się jej na głowie zjeżdża. Na guzik drzewa zaszumiały i pies wyknocił się na działce, i tylko starzec zapaździały z uporem gra na dyrdymałce. Ty pojmiesz go, poeto młody, też złości cię drętwo tak gminu, tak samo porwać chcesz narody do niesprecyzowanych czynów. Zatrzymać ziemię, popchnąć słońce, uniezależnić się od teścia. A tutaj nakład 2000, cena 5 zł, stron 20. Recenzje 2 się ukazały i sąsiad gratulował żonie. Więc jak ten starzec zapaździały, też dyrdymałkę chwytasz w dłoni. A jeśli wolisz, to na flecie, a jeśli zechcesz, na gitarze. I oto gracie już w duecie. To znaczy ty i tamten starzec. I słychać gromki odgłos dęcia i rżnięcia z boków, z góry, z dołu. Doszusowują ćwierć talencia i dołączają do zespołu. Płyną rapsodie i chorały, znane, lecz zwane bez wątpienia. Albowiem szansa zapaździałych w upowszechnieniu zapaździenia.

a w twoich oczach widzę łzy. Moją miłością jesteś ty, kochanna moja, odchodzę w świat, bo taki mój los. Powrócę tutaj jeszcze tego lata, bo miłość ma, na imię ma Beata. Jutro po 13 w Trójce Akademia Rozrywki. Muzyczna Poczta UKF. Czyli przechodzimy do Państwa muzycznych propozycji. Czekamy na nie ciągle do 14. Numer telefonu 2227 trójek, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Na początek prośba pani Marceliny z Krakowa, która pozdrawia wszystkich studentów. Uczą się teraz do sesji i potrzebują odrobiny relaksu i odrywania się, choćby na 3-4 minuty od nauki. To oderwanie muzyczne to Stereophonics i Dakota. Yeah. look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. To była grupa Stereophonics. 22 i 7 trójek. Pod tym numerem telefonu czeka na Państwa propozycja Halina Wachowicz i z tego co wiem, to kolejny utwór jest jej jednym z ulubionych. Chciałbym zamówić Szadę, utwór Smooth Operator. To mój ulubiony utwór Szadę, jakby można prosić. Wspomniał mi się właśnie koncert Szadę, jaki widziałem wiele lat temu i tej piosenki na żywo brzmiały zupełnie inaczej. Nie ukrywam, że znacznie, znacznie lepiej. 2273 klub UKF Małpa Polskie Radio.pl. Teraz prośba pana Norberta o nagranie grupy In Excess. All veils and misty, streets are blue. Almond looks that chill divine. A subtle silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. Mystify, wielki przebój grupy In Excess. A za chwilę kolejny wielki przebój. Graliśmy dość często tę piosenkę w piątki. Czy mogłam prosić o piosenkę The Cure, Friday I'm in Love, dla mojego przyjaciela, który jutro kończy 50 lat? chyba tym nagraniem troszkę Państwa wprowadziliśmy już w weekendowy nastrój, ale weekend dopiero od jutra tak naprawdę. Od jutra po południu. A teraz utwór, który pewnie parę osób zaskoczy. Czy można prosić o piosenkę Vala Twist Filipinek? Jakby była okazja, to będę wdzięczny. Filipinki. Ja byłem jakiś czas temu w Londynie w Science Museum na wystawie o podboju kosmosu przez Rosjan. Tam były te kapsuły pokazywane, którymi Rosjanie latali w kosmos. No, dalekie to było od tego, co widzimy na statkach, na filmach science fiction. I się dziwię, że oni mieli odwagę tam w ogóle wsiąść. 22 i 7 trójek. Dzwonię z Bielska-Białej, mam na imię Iza. Chciałabym mojemu mężowi dzisiaj zafundować piosenkę Satisfaction. Rolling Stonesów oczywiście. Dzisiaj kończy chłopak 60 lat, także na pewno się ucieszy ogromnie. I'm